में महात्मा था नहीं, ये शरीर में आप लीजा दे तो ठीक खेल रहा है, ये चेतन खेल रहा है कि महादेव है आता है ना बताने स्वास्थ्य क्रीड़ा अब पिशाचा सा चला इंद्रिया यही पिशाच इनको लेकर के खेल रहा है। अरे इंद्रिया जो है ना ये इंद्रिया ही पिशाच पिशाचा सा तो यहाँ पर हमारा कहना इतने था कि जो है वह वस्तुत्व जो है अब सर्व देखिए यहाँ पर जो लोग व्यापक अर्थ लेना चाहते वो कहते मनुष्य जो है ना ये मानुषी के उपलक्षण ये क्या है उपलक्षण इसी से सभी शरीर ले लेते वो मानते हैं कि मानुषिक कर जो कहा ये उपलक्षण तो उपलक्षण होने से क्या हो गया सर्व शरीरों का उपलक्षण हो गया तो जितने भी शरीर हैं उसमें देखो बुद्धि गुहार में कौन बैठ के करता ये परमात्मा है ना शरीर में बुद्धि है और बुद्धि गुहार में चेतन है तो बुद्धि गुहार में जो है सर्व प्रकाशक और सर्व साक्षी जो परमात्मा है उस रूप में वर्तमान जो प्रत्येक आत्मा है उस आत्मानम अवजानती आत्मानम माम अवजानती मेरा तिरस्कार सही मानुष्य मुझे आत्मा का तनु देखो मानुषी तनु तनु जो है वह क्या है स्त्रीलिंग इसलिए मानुषी तनु आश्रित माम है तो यहाँ मनुष्य शरीर हुआ ना मानुषी तनु क्या हुआ मनुष्य शरीर तो कोई मानते हैं कि ये मनुष्य शरीर उपलक्षण सर्व शरीरों तो सर्व शरीरों में सर्व शरीरों का आश्रय किया हुआ जो मैं सर्व शरीरों का आश्रय किया हुआ मैंने सभी शरीरों की बुद्धि में चैतन्य रूप से अभिव्यक्त जो मैं ऐसा मेरा जो है अपमान करते हैं तिरस्कार करना उसका क्या है उसका तिरस्कार करना यही है कि उसको नहीं देखना और अपने को जो है वह यही शरीर है आदि दिखना और उसको नहीं देखना ये तो व्यापक अर्थ में लेते हैं शंकरानंद जी महाराज जी है और सामान्य दूसरा अर्थ ही देते हैं कि मानसी तत्व है वह कौन है एक तो शुद्ध मुक्त स्वभाव में हूँ पर शरीरधारी होकर के ही प्रकट होता है ना अवतार अवतार लेता हूँ तो शरीरधारी होता मानसी तन को लेकर के अवतार लेता तो मानसी तन वहां भी उपलक्षण मानना पड़ता है क्योंकि कच्छ मच्छ परा इत्यादि भी कहते हैं वो भी अवतार है तो वहां भी उन अवतार शरीरों का उपलक्षण है तो उस शरीर को में अभिव्यक्त हुआ जो मैं जो सभी काही के लिए अवतार लेता है सभी लोगों के हित के लिए सभी लोगों के जो है ये उद्धार के लिए अवतार लेता है पर दूसरा कोई जो निमित्त नहीं है धर्म निमित्त है उसका उसका धर्म ही निमित्त तो लेकिन मानसिक तनु का आश्रय लेने के कारण से वो नहीं पहचान पाते यही देख लो आज खाली तुम पहचान रहे हो मुझे और यहाँ सब खड़े हैं इतना कहो पक्ष की व्याख्या मुझे देना है और मुझे मारने के लिए खड़ी हो मुझे नहीं पहचान और दूसरा जो जो कहा उसमें मानसिक मानसिक तत्व जो है उपलक्षण हो जाएगा सर्व शरीर सर्व शरीर में चेतन रूप होकर के मैं अधिकित हूँ और सबके जो है सभी शरीरों की चैतन्यता और सत्ता और क्रिया का हेतु बन रहा हूँ मैं फिर भी मुझे जानते नहीं है न जान करके मेरी अवज्ञा करते हैं मेरी अवज्ञा करते हैं मेरी बात जो है वह मानते नहीं है इस प्रकार जो है ऐसा मानते हैं कि तिरस्कार ऐसा तिरस्कार करते हैं, तिरस्कार का स्वरूप भी समझ लीजिए, तिरस्कार का भी स्वरूप ठीक समझ के रखें कि मैं का अर्थ क्या है, वो परमेश्वर है, अहमर्थ तो परमेश्वर ही हुआ ना, अहमर्थ तो चेतन ही है, पर चेतन रूप जो मैं आनंद बन, अब उसमें क्या क्या कर रहे हैं, उसमें से फल मांस अर्थी रूप जो देह है वो देह में मैं का आरोप कर रही हूँ, शरीर में मैं का आरोप करना यही है उस चेतन का तिरस्कार करना। चेतन का तिरस्कार करना क्या है कि शरीर में जो मैं को ले लेना, अहमर्थ परमेश्वर है चेतन है, पर अहमर्थ को चेतन में न लेकर के देह में आरोपित करके फिर क्या मानता है अपने को, अरे कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है, कर्मकांडी हो जाता है तो कर्ता भोक्ता मानने लगता है, और भी जो है वो नीचे उतर जाता है तो सोचता है कि मैं बुद्धा हो गया, मैं दीवान हूँ, इन धर्मों का आरोप करता है, मैं रोगी हो गया, मलेरिया मुझको पकड़ लिया, करता हम भोगता हम बालो हम मैं भी बालक हूँ, बूढ़ो हम मैं गया ही हूँ, पापी सो हम बड़ा पाप किया उसने। अब ये देखो अपने परमेश्वर स्वरूप का तो अपमान हुआ कि नहीं, तिरस्कार हुआ कि चेतन स्वरूप का तिरस्कार हो रहा है कि नहीं, पापिष्टो हम भूको हम बजरो हम, क्या गुरु जो है बाड़ी ही मेरी नहीं है तो सुनता ही नहीं हूँ, अल्लाह हो गया पूरे साथ होगा समझे कर रहे हैं। देखो अभी बताएगी भगवान क्या होगा, भगवान ने बताएंगे कभी कुछ भी मैंने बुद्धि से लेकर के शरीर पर्यंत का धर्म अपने में आरोप करने वाला चैतन्य का तिरस्कार करता है, यानी अपना अमर्थ जो चैतन्य है उस चैतन्य का जो है ना परमेश्वर रूप जो अपना अमर्थ है उसका तिरस्कार तो करना हुआ ना, बुद्धि धर्म अपने में आरोपित कर लिया तो जो इंद्रिय धर्म अपने में आरोपित कर लिया तो कहा कि मैं काना हूँ, कुब्जा हूँ, गधेर हूँ, अंधा हूँ, और शरीर धर्म कर लिया तो मैं जो है बुढ़ा हो गया, मैं जो है वह जवान हूँ, मेरे सामने कैसे तो खड़ा हो सकता है, आरोप करेगा, नहीं तो करता हूँ भोगता हूँ ये तो आरोप ही है। पूजा के साथ अरे भाई पूजा के साथ जो ये बात करी जाती है तो ये पूरी ही कभी कभी आप लोग बार बार जो है वही प्रश्न करते हैं, मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कि कोई नाटककार जैसा पाठ लेता है वैसा बोलता है तो वैसा बोलना वैसा समझना नहीं, वैसा बोलना वैसा समझना नहीं, फिर पूजा का पाठ लेगा तो यही बोलेगा उसमें क्या बिगड़ता है, क्योंकि शरीर से पाप होते ही है, शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो शरीर के यदि जो है कभी हिंसा हो गई है प्राणी की तो पाप हुआ भी नहीं, ये सब पाप है कि नहीं, हिंसा हो गई, चोरी हो गया, व्यभिचार, ये सब जो है पाप है, शरीर के पाप है, वाणी के पाप है, कहीं झूठ बुला जाता है, कहीं निंदा हो जाती है किसी की, कहीं जो है वह क्या होता है कि बिना प्रसंग के बोल देता है, कहीं कठोर बोल देता है, सत्य होने पर भी ऐसा बोल देता है कि किसी का हृदय चुप जाता है, तो ये वाणी से भी पाप हो जाता है कि नहीं हो जाता है, मन से भी पाप हो जाता है, दूसरे का अनिष्ट चिंतन करने लगता है, दूसरे की वस्तु देख करके लोभ हो जाता है, ये वस्तु हमको दी जाए, एकदम शरीर आत्मभाव हो जाता है, भूत के समान भूता हो जाता है, ये सब मानस दोष भी होते हैं। अब इसका पाठ लेकर के यदि कोई बोले तो कुछ बिगड़ता तो नहीं है, पर समझ इसकी इस प्रकार की समझ तब तक जरूर रहेगी चाहे बोले चाहे न बोले, जब तक इसके साथ आत्मा का संबंध है तब तक चाहे बाहर से न बोले अपने को पापी पर अंदर से तो पापी रहेगा। ये परमार्थ का मार्ग तो सच्चाई का मार्ग है, न बोलने पर भी रहेगा और वह बोलने पर भी नहीं रहेगा क्योंकि वो जानता है कि ये तो मैं शरीर दृष्टि से बोलता हूँ, मेरा जो है वह चैतन्य स्वरूप है। तो कहा जैसे हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी ने यही कहा ये दृष्टिया तो जातो हम शरीर के साथ तादाद करके मैं देखता हूँ प्रभु का धातु, ये शरीर का क्या सदुपयोग, सेवा करना ही सदुपयोग है और शरीर के क्या सदुपयोग। और जीव दृष्टिया तो दल सक और मैं जीव दृष्टि से देखता हूं तो मैं आपका अंश हूं, आप परमेश्वर हैं आपका अंश हूं मैं, और आत्मदृष्टिया और आत्मदृष्टि से देखता हूं तो जो आप है मैं हूं। आत्मदृष्टि से जब मैं देखता हूं तो किसी प्रकार का भेद है तो मेवा हम जो हाथ है वही मैं किसी में निश्चला हूं, मेरी ऐसी निश्चल बुद्धि है, मेरी बुद्धि में कहीं भी गड़बड़ी इसमें नहीं है। तो आत्मस्थान जो देह दृष्टि से मैं सेवक करता हूं तो कहां भी कर रहा वो तो देह को लेकर के देह रूपी पार्ट को लेकर के मैं सेवक कर रहा, जीव के पार्ट को लेकर के मैं आपको आपराधिक कर रहा हूं, पर वस्तुता जब मैं देखता हूं तो जो है वह आत्मभूत में ऐसा हमारे अंदर विषय है इसमें कहीं तो गड़बड़ी नहीं। सब कहने का तात्पर्य यह है कि अपमान यही है कि जब ऐसा जान लेता है ना ऐसा मान लेता है ना जीर्णो हम मृतो हम तो मैं मर जाऊंगा क्या होगा, तो इस प्रकार जो है भाई जो है वह वैपरीत के संपादन कर देता है, ऐसा नहीं हो सकता इसका स्वरूप ऐसा संपादन करना, यही जो है वह भगवान का क्या हो गया अपमान। यहाँ पर ये तो परम भाव मजानंद का हेतु हो गया है और मैं कहता हूं कि भूत महेश्वर हूं, संपूर्ण प्राणियों में उनकी सारी चेष्टा का हेतु मैं ही हो रहा हूं, तो ऐसा मोह क्यों होता है परमेश्वर के प्रति, कहता ऐसा मोह यही होता है कि क्या किया बूढ़ा व्यक्ति है तो सुख विचार नहीं कर सकता है, तब मानसिक कर्म मासिक कर्म ये मनुष्य शरीर उपाधि को लेकर के इसलिए ऐसे जो है वह माम अवजानती बूढ़ा, ये बूढ़ लोग जो है जो शास्त्र संस्कार से रहित है ऐसे लोग जो है वह मेरा अपमान करते हैं। थोड़ी जो है थोड़ा भाषा अवजानती अवजानती मैंने अवज्ञान परिभव पूर्वंती परिभव करते हैं मेरा तिरस्कार परिभव मैंने तिरस्कार तो अवज्ञा करते हैं तिरस्कार करते हैं इसको तिरस्कार करते हैं भाई तिरस्कार का कर्म कौन है मां मेरा तिरस्कार कहते क्यों करते हैं कहते बूढ़ा अविवेकी है विवेक नहीं कर पाते इसे मेरा तिरस्कार करते क्यों विवेक नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो है सामान्य विवेक तो सब में होता ही है पर कोई विशेष विवेक हो तो बात दूसरी वहां पर कोई गलती होगी तभी विशेष विवेक नहीं हो पाता कहते यही हेतु है मानसिक तनु मनुष्य संबंधी तनु देह मात्रम मनुष्य संबंधी शरीर हमने विधान किया ना मनुष्य संबंधी शरीर मैंने भी धारण किया लोक में क्या हुआ कि वसुदेव का मैं पुत्र हूं तो मानुषी कर्म आसक्तम मनुष्य देह ने व्यवहार कर लिखिए मनुष्य देह का आश्रय लेकर के मनुष्य शरीर से ही मैं व्यवहार में भी तो कर रहा हूं व्यवहार परमेश्वर को भी करना हो तो शरीर चाहिए सब मनुष्य टेबल को लेकर के भी व्यवहार कर रहा हूँ उनके बीच में जाकर के, इसलिए जो है आज विवेकी है मेरा नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? परम प्रतिष्ठम भावम माने परमात्म तत्व, मेरा जो है परमात्म तत्व को स्वरूप जो है उसको नहीं जानते। आकाशकल्प आकाशाद्य अंतर समम, मैं आकाश को भी धारण करने वाला उसको भी सत्ता देने वाला दूसरी प्रदान करने वाला ऐसा जो मेरा जो है अंतरतम जो है वो स्वरूप है उसको अजानंत न जानते हुए। इसका आप कहते हैं कि जिसके आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं मम भूत महेश्वरम सर्वभूतानां महान्तर ईश्वरम त्वमात्मानं, मैं सबकी आत्मा अपने आत्मे को नहीं जान रहे, अपने आत्मा को ही नहीं जान। मैं महेश्वर इसीलिए हूँ कि सबकी आत्मा होकर के कार्यकर संघात को चला रहा हूँ, सर्वपूर्ण प्राणियों का कार्यकर संघात को चला रहा हूँ। महान ऐसे जो है महान सर्व ईश्वर मान स्व आत्मान न जान तथा सत्य मम अवज्ञान भावेन आहता वराता थे, इसलिए मेरा जो आपको मेरा जो है मम अवज्ञान भावे भावने है ना, मेरी अवज्ञा करने का मेरा तिरस्कार करने का, इसके कारण जो है वह भगवान का तिरस्कार करो तो किसका तिरस्कार होगा आपका। जैसे दीवार को कोई बुद्धि मुक्का मारे तो किसको चोट लगे, दीवार को कोई मान लीजिए कि मुक्का से मारे तो चोट किसको मारने वाले को लगे। ऐसे परमेश्वर का कोई तिरस्कार करता है, परमेश्वर का जो है अपमान करता है, परमेश्वर कहाँ है बताओ, परमेश्वर को जो है वह नहीं मानता है तो उसका फल किसको हो, फल तो उसी को होगा। इसलिए वो कैसा हो गया कि आहता वही मारे बराकात थे, वो बड़े ही जो है वह तुच्छ दिन दिन निंदन योग निंदा योग आहता अपने आप को ही मार कर दो। हाँ आहता मैंने मारे गए, वो मारे गए, मारे जाने के कारण दीन हो गया। थोड़ी टीका देते विपर्य बुद्धि बुद्धित्व भगवत अवज्ञायां कारण, विपर्य बुद्धि जो है यही भगवान की अवज्ञा में कारण है। भगवान की अवज्ञा में क्या कारण है, जो विपर्य बुद्धि है यही भगवान की अवज्ञा में कारण है। उल्टी विपर्य माने विपर्य विपर्य विपर्य बुद्धि तो ठीक है, तात्पर्य तो वही जिनकी बुद्धि जो है ना विपर्य हो यही जो है भगवत अवज्ञा के कारण विपरीत विपरीत ये मूढ़ कर मूढ़ कर उल्टी हो गई है। मैंने विपर्य माने विपरीत दिशा में फेंक दी गई अशुभ खेपड़े खाती विपरीत दिशा में फेंक दी गई, इस प्रकार की जो है उल्टी उलट गई है बुद्धि, इसको कहा कि मोड़ा भगवत मनुष्य की है संबंध तत्व विपर्य का संभव। अब अरे क्यों ऐसा हो जाए तो भाई कि भगवान मनुष्य देह संबंध से दिखाई देते हैं ना, इसलिए विपर्यास होना स्वाभाविक है, विपर्यास हो ही जाता है। क्योंकि मनुष्य जैसे मान लीजिए कि जो है कि बल्ब में प्रकाश दिख रहा है तो जो है वह ऐसा भ्रम हो ही सकता है कि ये विद्युत, अरे विद्युत जो है वह बल्ब नहीं, जो लंबाई चौड़ाई दिख रही है वह विद्युत की नहीं है वह बल्ब की, अगर 3.5 जो दिखाई दे रहा है इसमें चेतनता जो दिखाई दे रही है चेतन गत 3.5 परिमाण नहीं है, ये तो शरीर सब इसी प्रकार जो है यही हो गया विपर्यास में हित भगवत तो देह संबंधात तस्में विपर्यास असंभव की मान अस्मकाधिवत देह तादात्मा विमान भगवत तो दिया। अब कहते कृष्ण भगवान हम लोगों के समान जब शरीरधारी होगा तो हम लोगों के समान तो बध ही जाएगा, बड़ी जटिलता हो जाती। अरे जब भगवान का भक्त तो कहता है कि जो है वह चैतन्य रूप है, फिर कोई कहे कि भीष्म बाण मार रहे थे तो जो है खून निकल रहा था कि नहीं, खून तो निकल रहा था कि नहीं, भगवान कठिन रूप चैतन्य रूप कैसे हुआ ऐसी हत्या कर सकते चैतन्य रूप होने पर भी वही है। अरे स्वप्न में आपका शरीर जो है किस रूप में होता तो वहां खून निकलते दिखता है, तो उसमें क्या आते उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे शास्त्र तो कहता है आप चैतन्य रूप हो, आप चैतन्य रूप हो तो भगवान का चैतन्य रूप में क्या, दूसरे अधिष्ठान जब एक चेतन ही है तो उसमें प्रतिवाद जितना है तो प्रतिवाद का क्या है, प्रतिवाद उसी में तो दिख रहा है। यहाँ कहते हैं कि भगवंतम आत्मदाजव देह तादात्माभिमान भगवत प्रवर्त्यति, कहते हैं कि भगवान में नहीं मनुष्य संबंधी तनु, वो मनुष्य संबंधित तनु है, भगवत संबंधित तनु नहीं है। जिस शरीर को उन्होंने धारण किया है वो किस संबंधी है, मनुष्य संबंधित तनु है, भगवान तो ज्ञापक है शरीर शरीर हो भगवत संबंधित तनु देह मात्र मनुष्य देह ने जो है मनुष्य देह से ज्वाह ज्वाह करने वाला अलग भगवंतम अज्ञानता अविवेक मूल अज्ञान भगवान की जो है अवज्ञा करने वाले जो हैं उनके मूल में क्या है अविवेक मूल अज्ञान, अविवेक का मूल जो अज्ञान है यही मूल में है ना, यही हेतु है दूसरा कोई हेतु है उसका क्या रूप है कि परम प्रतिष्ठम भावम परमात्मा तत्व अज्ञान ईश्वर अवज्ञान की भवत। अच्छा मान लीजिए ईश्वर की अवज्ञा कोई करता है तो उसको क्या होगा किस अपेक्षाया तद अवज्ञान अवज्ञान प्रतिबद्ध बुद्धया तो क्या पहुंची भगवान के अवज्ञान से जिसकी बुद्धि प्रतिबद्ध हो गई है वो शोक करने योग्य। जिसको सुनती कहती है ना ये चेद अवेदी शक्ति और नो चेद इहावेदी महती ये कि ये शरीर रहते रहते परमात्मा तत्व को हमने जान लिया और शरीर धारण करना सफल हो गया और नहीं तो फिर शोक है कि नहीं, ये जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था उसको प्राप्त नहीं किया तो माफी विनती बड़ा भारी विनाश है। तो सोचा वो शोक करने योग्य करें ततश्च तस्य मम अवज्ञान भावेन आहता बराता भगवत अज्ञानात् एव हेतु भगवान का ज्ञान नहीं होने से ही अवजानन करते जब वो जो है अवज्ञा करते ही वराकाश हो क्या मैंने तुच्छ जी कुछ जिसको कर दो कुछ शब्द का प्रयोग प्राय करते का सोचा समझे ना वो शोक करने योग्य कुछ शो करके शोक करते जंतु मतलब क्या शोक किसको कहा कि शोक करने के योग्य ये है कि मनुष्य शरीर में चार पुरुषार्थ साधन के लिए मनुष्य शरीर पुरुषार्थ ही हो सकता है ना, इसको पुरुष इसीलिए करते हैं कि इसमें पुरुषार्थ। तो प्रथम पुरुषार्थ है धर्म और अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। जो धर्म पर खड़ा होता है वही जो है मोक्ष को प्राप्त कर पाता है, और जो धर्म पर नहीं खड़ा हो पाएगा तो वो मोक्ष को कैसे प्राप्त कर पाएगा। और बीच में है अर्थ और काम, ये बीच में क्यों इनको रखा, बीच में इसलिए इनको रखा कि धर्म पर खड़े होकर के अर्थ को पकड़ोगे तो जगत से तृप्त होकर के वैराग्य हो। और धर्म को छोड़ करके अर्थ को पकड़ोगे तो अर्थ न तृप्ति देगा, वो कितना भी हो जाए करोड़ों हो जाए तो अतृप्ति ही रहेगा, वैराग्य होना ही तृप्ति है। हाँ, तृप्ति होगी तभी तो वैराग्य अलम ग्रहणाबुद्धि से होता है, अलम जगत के प्रति अलम हो जाता है, तब फिर आगे बढ़ता है। इसलिए बीच में क्या रखा कि अर्थ और काम, और नहीं तो कभी भी तृप्ति नहीं होता, कितना उसके पास आ जाए तृप्ति नहीं होती, इसको आभार पर। और ये जो है वह धर्म पूर्वक है तो उसको एक रोटी में ही थोड़ी सी उसमें तृप्ति होती, इतने से सब पास कर जाता है अपने को आगे कर सकते, उस विषय में उसकी इच्छा नहीं। विषय मिलने से तृप्त नहीं होता है, उसकी योग्यता अंदर से उत्पन्न हो जाए तो आलम हो जाएगा तो तृप्त हो जाएगा, और जब तृप्त हो जाता है जगत से तब फिर परमार्थ के विषय में उसकी विजेता पड़ जाती है, तो द्वारा हो जाता है। आज नहीं तो इसे धर्म को पहले रखा और मोक्ष को अंत, और बीच में अर्थ होता है। ये चार जो पुरुषार्थ है, ये चार जो पुरुषार्थ हैं कि कहते धर्म के पालन का फल ही होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, अर्थोपार्जन का फल ही एक धर्म धर्म होना चाहिए, यह और उसका फल क्या होना चाहिए, उसका फल ही होना चाहिए कि भगवान के प्रति सफल। भागवत में आता नहीं कि याद है पढ़ते हुए याद कर अर्थ अर्थ का यही इतने और धर्म का इतने एक ऐसा किया। तो यहाँ पर क्या इंडिया की होगा ज्ञान इंडिया तो कहा कि तत्र हेतु सोचिए कि तत्र प्रकृत्य भगवतो अवज्ञानम अनादरणम निंदनम वा, भगवान का जो अनादर भगवान की जो निंदा, ये भगवान की जो निंदा है ये निंदा क्या करती है, निंदन हुआ तथ्य भावनम, उसका भावन क्या है, भावन इसका है पुनः पुण्य पुण्य बारम्बार वही बात आती है, तेन आहता उसके मारे गए तजनित दुरित प्रभावात प्रतिबद्ध पुण्य, मैंने पाप जनित जो जो है ना तजनित उस प्रकार का जो है अवज्ञान निंदन की जो भावना, उस भावना से आहत आहत का कर लीजिए तजनित दुरित प्रभाव, वो निंदा जनित जो दुरित पाप, वो पाप के प्रभाव से आहत हो गए, आहत हो गए माने उनकी बुद्धि प्रतिबद्ध हो गई। बुद्धि जो है बुद्धि से ही व्यक्ति सुखी हो सकता है, उसकी बुद्धि से इस लोक में सुख उसको मिल सकता है। भावना में देह भावना, ये जो बार बार अवज्ञान की भावना है, ये अवज्ञान जो करता है वही भाव बार बार आता है और वही जो है पाप हो जाता है, और उसी पाप से उसकी बुद्धि तो वो हो गए आता है। ठीक है, अब यही रखना। कामना वाला हो, अपने दुख को दूर करना चाहता हो या ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, सबके लिए भगवान सुलभ है, तो सभी जो है वह भगवान की उपासना में क्यों? तो भगवान ने बता दिया कि भाई वो वस्तुतः मुझे और मनुष्य शरीर में होकर के मैं व्यवहार करता हूं तो फिर उनको लगता है कि जैसे हम है ये भी है। तो हमारे जो भूल स्वरूप भूल भाव भूत महेश्वर भाव को न जान करके फिर और जानन फिर जो भगवान को स्वीकार नहीं करता है तो भगवान को स्वीकार नहीं करता है तो भगवान तम और जानता तो भगवान का तिरस्कार है, स्वीकार न करना ही तिरस्कार। भगवत तत्व को स्वीकार जीवन में न करना यही है उसका तिरस्कार। वो वस्तुतः शोक करनी योग्य, वह जो है शोक करने योग्य। उसको जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो मनुष्य शरीर उसका व्यर्थ चला जाएगा ना। भगवत तत्व को स्वीकार नहीं किया तो मनुष्य शरीर उसका व्यर्थ, क्योंकि दूसरे शरीर में तो स्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं है। मनुष्य शरीर में भगवत तत्व की स्वीकृति होती है और मनुष्य शरीर जो है वह पा करके भगवत तत्व को स्वीकार नहीं किया तो उसका जीवन व्यर्थ हो गया। तो वो शोक करने को कहते हैं ना, उसकी गति क्या होती, सूर्या नाम के लोका अंधेर तपता वो आत्मस्वरूप परमेश्वर और उसको स्वीकार नहीं करता है, उसको वो आत्महन हो, आत्मा को कोई मार छोड़ सकता है पर आत्म तत्व को न जानना उसको स्वीकार न करना यही हो गया आत्म। तो वो कहाँ जाएगा शरीर छोड़ करके, असुर लोग जहां जाते हो जाएगा तो देव लोग में छोड़ जाएगा, असुरों के राजी लोग जहां केवल प्राण पोषण में ही रहा वो बच जाएगा, भैंस बच जाएगा, बकरा बच जाएगा, घाव बच जाएगा, फिर बस खाने पीने की चक्कर देने वाले। अरे इस समय भी खाने पीने के चक्कर में लगा है, परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया तो शरीर छूट जाएगा तो अशु पोषण में वहां भी लग जाएगा, प्राण पोषण में। ये श्रुति कहती है कि और इसको बहुत बड़ा अपराध माना, इसको कहते हैं जितने भी अन्य अपराध है उसका तो प्रायश्चित है साथ से वाले जो है तो प्रायश्चित भी देते, उनका प्रायश्चित तो शास्त्र में है पर आत्मघाती का प्रायश्चित न भी देते। स्वर्णापहार प्रायश्चित आत्मा पहाड़ प्रायश्चित नहीं, प्रायश्चित उसके लिए कोई प्रायश्चित। इसलिए कहते हैं कि उसका तो जीवन बहुत ही लक्ष्य हो गया ऐसा होता है उसकी मोघाशा मोघ कर्माणो मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेत राक्षसीम आसुरीम चैव राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी कृता प्रकृतिम मोहिनी कृता कहते हैं कि वो भगवान का निंदन अथवा अपमान करते हैं तो उसका जो दुरित है ये दुरित है दुरित ऐसा मानते हैं कि जितना भी पुण्य जगत का सब पुण्य मिलकर के आधा पुण्य और भगवान को स्वीकार कर लेना ये पुण्य आत्मा लोग कहते डेढ़ ही पुण्य है जगत में डेढ़ पाप जितने पुण्य है सब मिला करके आधा पुण्य और पुण्यों के फल को देने वाला जो परमेश्वर है उस परमेश्वर को स्वीकार कर लेना एक पुण्य और परमेश्वर को नहीं स्वीकार करना ये एक पाप और बाकी सब पाप मिलकर के आधा पाप पापियों को सब पाप में के आधा पाप परमेश्वर को न मानना ही एक पाप डेढ़ ही पुण्य है डेढ़ ही पाप तो परमेश्वर को स्वीकार न करना जीवन में इससे बड़ा कोई पाप है नहीं इस प्रकार का जो पाप करते हो तो निरंतर जो है वह कहां है निरंतर पाप करने वाले निरंतर नरक में रहेंगे वो ऐसा सोचते हैं कि बिना ईश्वर के ही बहुत कर्मकांडी भी ऐसा सोचते हैं कि बिना ईश्वर के ही हमारे कर्म का फल मिल जाए अरे बिना ईश्वर के फल कर्म प्रदत्तम फलत पुरुषार्थ चैतन्य के बिना जो है वो जड़ कर्म को ही फल नहीं देते इसलिए उनका क्या है कि मोघाशा मोघान निष्फला जो है आशा निष्फला एव आशा यानी फल प्रार्थना मोघ माने निष्फल व्यर्थ मोघ माने व्यर्थ बीतक था मनोरथा ये सब उनका मनोरथ क्या है वितक उनकी जो आशा है माने प्रार्थना है फल प्राप्ति की जो प्रार्थना है फल प्रार्थना वो वितक है वितक क्यों वितक है अरे वितक में तुम ईश्वरी को नहीं स्वीकार करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना को पूरा कर सकते प्रार्थना करोगे तो जो प्रार्थना करोगे तो उस प्रार्थना को पूर्ण करने वाला किसी समर्थ से जाकर के प्रार्थना करो तो तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण हो और जड़ से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना कैसे इसलिए उनकी प्रार्थना ही जो है वह फल विषयक जो आशा है और उसको लेकर के जो प्रार्थना है वो प्रार्थना उसकी व्यर्थ है तो पित था मनोरथा ये था उनका मनोरथ जो है वो व्यर्थ अब अति व्यर्थ कैसे होता है कर्मकांडी लोग तो ईश्वर के बिना भी फल प्राप्त कर लेते हैं कहते हैं वो अर्थवाद जो पढ़ लेते हैं ना अर्थवाद है ना कर्मकांड में अर्थवाद है अक्षय अक्षय सेव चातुर्मा किया जी ना अक्षय सेव चातुर्मा से किया जी ना सुकृतम है ना चातुर्मा किया जी का सुकृत जो है वो अक्षय हो ऐसा उन्होंने पढ़ लिया पर भाई चातुर्मास व्याधि से सुख को अक्षय करने वाला कोई कौन है? उसको तो तुम स्वीकार नहीं कर रहे, उसको स्वीकार नहीं कर रहे। अरे सार्थवाद को लेकर के कहे कि हम चातुर्मास व्याजन करेंगे और उसके जो है बिना ईश्वर की हमको अक्षय फल प्राप्त हो। अरे किसी कर्म का फल अक्षय नहीं, वो चातुर्मासी नाम का यज्ञ है कि चातुर्मासी वो चातुर्मासी नाम का यज्ञ है। और यह जो चातुर्मासी का प्रसंग है वो दूसरे प्रकार का है। गृहस्थ का चातुर्मास के चार और सन्यासी का चातुर्मास जो है वो दो। सन्यासी भी जो परमहंस का चातुर्मास दो महीने का है और कुटुंचक बहुत का चातुर्मास चार। जिसको यज्ञ पुरुष सीखा है उसका चातुर्मास चार। तो उसमें प्रमाण है तत्र पक्षा एवं माता। जो परमहंस सन्यासी है उसका चातुर्मास भी चार महीने दो महीने का कैसे होगा? तो तत्र पक्षा एवं माता, पक्ष की ही मां संज्ञा होगी। तो पक्ष की मां संज्ञा होकर के चार पक्ष को चार मास हो। इस प्रकार श्रावण भाद्र जो है दो महीने उसका चातुर्मास हो और दूसरों का चातुर्मास जो है श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक एकादशी को जब जो है देवोत्थापनी एकादशी आएगी, देवता का जो है वह जागरण होता है, उस समय उसका चातुर्मास समान एकादशी से चलता है। आषाढ़ एकादशी से चलेगा और कार्तिक एकादशी को समान चांद्रमास से चातुर्मास होगा। वर्षादशी तो अषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु माना जाता है, उसकी कोई मतलब तक झूठा ये सब बोलता है। इसीलिए क्या कह दिया जो है इसमें अपने नचिकेता ने कह दिया था यमराज को शो भावा मत क्या वेदरी से। अरे जो है क्या हो कल रहेगा कि नहीं रहेगा? ये फल जगत का फल कल रहेगा कि नहीं रहेगा इसी में शंका है। वो अक्षय कैसे होता है? कर्म का फल मृत्युग्रस्त है और जो मृत्युग्रस्त है मृत्यु के मुख में है वो कल रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कोई ठिकाना है नहीं। वो तो स्वभाव है इसलिए मृत्यु उसको लेकर के अक्षय लोग की कल्पना करना चाहिए। आधारभूत परमेश्वर तत्व जो है आत्मतत्व वही अक्षय तो ऐसा विचार करने वाला जानता है कि कर्म का फल जो है वह अक्षय हो नहीं सकता है। तो वो जो है तो उसका क्या है कि ये सारा का सारा जो है भोग मन निष्फल उसका कर्म भी क्या हो गया निष्फल हो गया। भाई तो कुछ फल तो मिलेगा निष्फल कैसे होगा? निष्फल ये हो गया कि मान लीजिए कि आपको जो है एक अमूल्य मणि है उसका 5 रुपया गिर गया तो निष्फल हुआ था क्या? मनुष्य शरीर के द्वारा परमात्म प्राप्ति कर लेना था, अब कुछ खाने पीने को कहीं स्वर्ग में जाकर के मिल गया तो निष्फल है मान। तो वस्तुता जो है निष्फल ही मान। निष्फल का अर्थ केवल यही नहीं होता है। अरे किसी को गाय है कहते गाय है कहते गाय क्या